फेर दसो इन क्यों गुरूर सोने ओ आशिका दे आशिकी दा मान रख लो चंगा नहीं ओ रूप दा जरूर सोने ओ अजनित पल का बिछाइए पैना चुनिए पीछे घूमिए वाओ असीनित ख्वाबानों सजाइए निंदा मुड़िए तारे गिनिए वाओ दो पाड़ी रुक लो हल चल पूछ लो दिल दे हो तुसी ही हुजूर सोने असी ही न रह की करोगे फिर हुसना दा रुसना ना साड़ा काम थोनू चौंदे रेना रुकना ना मोड़ना ना मजनू है ता है लैला रांझा है ता है ही याद रखना जरूर सोने See you.